Zespół Brodacze Life Act na początek. Dziś do 23:00 nie tylko po polsku. Yeah.

choćbyś nie wiem, jak szukał, to i tak przecież wiem. Nic nie pachnie mi, nie smakuje mi, tak jak twoje ciało, kiedy budzisz się. Nic nie pachnie mi, nie smakuje mi, tak jak twoje ciało nocą. Nic nie pachnie mi, nie smakuje mi, tak jak twoje ciało, kiedy budzisz się. Nic nie pachnie mi, nie smakuje mi, tak jak twoje ciało nocą. Odpowiedź. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedyś skończy, więc chodźmy zanim znajdą nas. To ostatni szept, będzie nasz ostatni raz. Potem możesz być najbardziej niecierpliwa ja, wezmę z twoich rąk to wszystko, co mi da. To na naszej drodze rozstąpi się morze. Będę wierzyć, że pokonam ból, pokonam. Są myśli na mieście.